numai dacă angajații se fac vinovați de îmbolnăvirea micuților. Și Instanța Supremă a publicat motivația hotărârii prin care a ridicat controlul judiciar impus Laurei Codruța Chioveși de către Secția Specială de Anchetare a Magistraților. Două dintre infracțiunile de care fosta șefă DNA este acuzată nu există. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Riscul de inundații se menține după ploile abundente din ultima perioadă. Până la ora 14, riscă să se reverse ape din Oltenia, Muntenia și nordul Transilvaniei. A fost noapte albă în județele Gorj, Hunedoara, Vâlcea și Argeș, unde hidrologii au monitorizat în permanență cotele. Autoritățile din Bistrița, Năsăud și Mureș au început să facă bilanțul inundațiilor din această săptămână. Apa a intrat în case și gospodării. A fost o rupere de nori ieri la Târgu Jiu, iar azi noapte a plouat torențial în tot județul Gorj. Zona s-a aflat sub avertizare cod portocaliu de vremerea. În Târgu Jiu, 10 de case și străzi au fost inundate, iar în localitatea Bărbătești, un râu a ieșit din matcă. Aflăm toate detaliile de la corespondentul Europa FM, Gabriela Mladin. A fost o noapte albă pentru angajații de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care au fost solicitați să intervină pentru a sprijini populația. În Târgu Jiu, zeci de case și gospodării au fost inundate după ce a plouat torențial câteva ore. Canalizarea orașului n-a mai făcut față. Pe unele artere, șoferii au oprit mașinile și au rămas blocați în trafic din cauza vizibilității scăzute. Un șofer n-a văzut un pieton care traversa pe trecere și l-a lovit în plin. Bărbatul a ajuns la spital în stare de inconștiență. Multe magazine au rămas fără energie electrică. În localitatea Bărbătești, râul Gilort a ieșit din matcă și a produs o alunecare de teren care amenință mai multe localități. În Gorj a dat și grindina, care a distrus mai multe culturi agricole. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Și vă reamintesc că NME a prelungit până duminică dimineața la 10 alerta meteo de ploi torențiale și izolat grindină în toată țara. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. În Vâlcea, polițiștii și inspectorii de muncă fac o anchetă după accidentul de la uzina mecanică Băbeni. Un tânăr muncitor a murit după ce un proiectil a explodat lângă el. Băiatul de 22 de ani nu a mai putut fi salvat. Nicoleta Ene transmite. Ancheta Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea este în plină desfășurare la uzina mecanică Băbeni. S-a declarat accident de muncă și se analizează condițiile în care s-a produs explozia și dacă au fost respectate normele de protecție și securitate. Potrivit martorilor, tânărul de 22 de ani distrugea un proiectil când a făcut o manevră greșită, iar corpul metalic i-a explodat pur și simplu în față. Explozia a fost urmată de un incendiu pe care l-au stins ceilalți muncitori înainte să se extindă. Mama tânărului lucra în aceeași echipă cu el. A leșinat când și-a văzut fiul desfigurat și a fost dusă la spital. Din cauza rănilor grave, muncitorul a decedat la scurt timp. Uzina mecanică Băbeni este privatizată, dar fiind unitate strategică, are obligația prin lege de a menține în stare de funcționare toată aparatura, în caz de necesitate să poată produce muniție pentru armata română. Dar pentru a se susține financiar, vinde fier vechi și delaborează muniție expirată din țară și străinătate. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Amenzi în spital după ce probele recoltate de la maternitatea Giulești au confirmat că stafilococul auriu depistat la 3 bebeluși născuți acolo provine din unitatea medicală. Măsurile de sancționare au fost anunțate de ministrul Sănătății Sorina Pintea. În ceea ce privește cazurile de meningită, tot Sorina Pintea susține că tipul de boală depistată la fata de la Pitești, transferată în capitală la Matei Balș, nu este aceeași cu cea identificată la eleva liceului bucureștean Gheorghe Lazar. Iuliana Unchi relatează. 4 angajate de la maternitatea Giulești au transmis bacteria rezistentă la antibiotice către nou-născuți, arată rezultatele probelor prelevate în cadrul anchetei de la unitatea spitalicească. Ministrul Sănătății a anunțat că vor fi aplicate amenzi. Vom reface aceste probe de apă pentru că prelevarea acestor probe presupune o tehnică deosebită, astfel încât să ne asigurăm că aceste probe nu au fost contaminate. Din punctul nostru de vedere, măsurile igienico-sanitare care au fost dispuse de către Direcția de Sănătate Publică au fost aplicate corespunzător încă de la începutul controlului. Controlul a început în data de 8 mai și dorim să verificăm și să vedem întocmai dacă angajații se fac vinovați de îmbolnăvirea micuților. În urmă cu jumătate de an, maternitatea Giulești a fost închisă 3 săptămâni după ce 45 de bebeluși au contactat Stafilococ Auriu de acolo. Cât privește cazul fetei de la Pitești, care suferă de meningită, ministrul susține că, dacă până la acest moment nu au fost semnalate noi cazuri de îmbolnăvire, în rândul celor veniți în contact cu eleva de 16 ani, riscul a fost eliminat. Au fost stabiliți contacții direcți și a fost administrată chimioprofilaxie. Avem 51 de contacți. Specialiștii susțin că dacă până acum nu au apărut cazuri noi de îmbolnăvire la contacții direcți, nu este pericolul să apară și alte cazuri transmise. De fată, perioada de incubație fiind de câteva ore. Eleva a fost transferată din Pitești la Spitalul Matei Balș din capitală. Starea ei este în continuare gravă. Instanța Supremă a publicat motivarea hotărârii prin care a ridicat controlul judiciar impus Laurei Codruța Chioveși de către Secția Specială de Anchetare a Magistraților. Măsura la adresa fostei șefe ADN a fost luată în martie și anulată relativ rapid. Laura Codruța Chioveși este cercetată pentru abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. Faptele incriminate vizează procedurile de repatriere a lui Nicolae Popa, condamnată definitiv în dosarul prăbușirii Fondului Național de Investiții. Ana Stanciu. Documentul a fost făcut public de portalul ziare.com. Judecătoarea a explicat în motivarea deciziei sale că infracțiunea de luare de mită de care o acuză pe doamna Chioveși și procuroarea de caz Adina Florea nu există. Potrivit rechizitoriului, Sebastian Ghiță i-ar fi dat fostei șefe ADNA aproape 270.000 de lei. Banii ar fi fost folosiți în demersurile de repatriere din Indonezia lui Nicolae Popa. Judecătoarea scrie că, din actele de la dosar, suma nu a intrat niciodată în posesia inculpatei și nu a fost niciodată la dispoziția sa sau a Ministerului Internelor, cel care a făcut plata către compania de transport. Banii au rămas tot timpul la dispoziția denunțătorului. Cât despre acuzația de abuz în serviciu, judecătoarea constată, de asemenea, că ea nu se justifică. Magistrata adaugă că este firesc, de altfel, ca autoritățile să urmărească punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive. Controlul judiciar impus în martie Laurei Codruța Chioveși include interdicția de a ieși din țară și pe cea de a da explicații în privința dosarului în care este cercetată. Acesta a fost primul demers al secției de anchetare a magistraților supus controlului unei instanțe și primul invalidat. Audiat ieri în dosarul repatrierii fugarului Nicolae Popa, fostul adjunct al Serviciului Român de Informații Florian Coldea a spus că operațiunea a fost un succes și că nu a fost încălcată legislația. Domnule Coldea, ce căutau cei doi ofițeri de la Serviciul Român de Informații în aeronava care l-a dus în țară pe Nicolae Popa? A fost implicat în această operațiune de identificare, localizare și aducere în țară a domnului Nicolae Popa. A fost considerată o operațiune de succes. Reflectă cooperarea bună între serviciile de informații și autoritățile și instituțiile de aplicare a legii. Cooperare pe care am constatat în timp că deranjează foarte mulți pe foarte multe persoane. Referindu-se la fosta șef anticorupție, Florian Coldea a spus că nicio împrejurare nu a luat la cunoștință de vreo activitate care să fi fost infracțiune. În același dosar a dat explicații în fața procurorilor și fostul ministru al apărării, Gabriel Oprea. Acesta a declarat că instituția pe care a condus-o nu a avut nicio legătură cu aducerea în țară a fugarului Nicolae Popa în 2011. Oprea admite însă că este prieten cu denunțătorul Laurei Codruța Chioveși și Sebastian Ghiță, cel care s-a plâns la Secția Specială de Investigare a Magistraților că i-a dat bani fostei șefe ADNA. Sunt amic cu Sebastian Ghiță. Nu îmi place să vorbesc despre întâlnirile private. M-ați întrebat de întâlniri? Cred că au fost discuții. Da. Sau... E normal să ai... Nu. Vorbesc de întâlniri oficiale. N-au fost, fiindcă Ministerul Apărării n-a avut nicio contribuție în acest caz. Iar la întâlniri informale, cât am fost eu și m-am întâlnit cu oameni din sistemul de securitate, niciodată n-am auzit discuții despre arestări sau alte lucruri ilegale. Dacă cineva a făcut așa ceva, este ilegal și trebuie să răspundă. Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că el este cel care a decis ca mitingul programat în București la Romexpo să fie anulat. Liderul partidului de guvernământ a spus că și-ar fi dorit să aducă în capitală în weekend aproximativ 100.000 de susținători. Cu detalii, Iulia Vepancu. Primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, anunțase marți că a semnat protocoalele ce vizează organizarea unor evenimente publice în oraș de către mai multe partide politice. PSD a anunțat apoi că a renunțat la mitingul pe care îl programase pentru data de 22 mai, miercurea viitoare. Eu am luat decizia, după ce am discutat cu toți colegii care se pregătiseră să vină în București, decât să aducem 100.000 de oameni la Romexpo, mai bine preferăm să rămânem în oraș. Am fi vrut să-l facem în weekend, numai că ne-am trezit târziu. Iar să-l facem tot în weekend în altă parte a Bucureștiului, înseamnă că blocăm tot orașul. Două mitinguri recente de la Iași și Galați ale partidului de guvernământ au fost primite de locuitorii orașelor prin contramanifestații. Liviu Dragnea a susținut apoi, fără să facă publică vreo dovadă, că o persoană în vârstă ar fi fost agresată de contestatarii alianței PSD-ALDE. Ministrul de Interne Carmen Dan a spus la rândul său că parchetul ar trebui să cerceteze cele întâmplate. Pe acest fundal, procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat că încă un 10 august poate să apară oricând. E vorba despre mitingul antiguvernamental din Piața Victoriei, reprimat violent anul trecut de jandarmerie. Știm cu toții, România traversează o perioadă electorală. Perioada electorală nu se va termina acum la alegerile parlamentare. Practic, în România va fi campanie electorală încă un an și jumătate, deci până la finalul anului viitor. Și de această cauză, un 10 august poate să apară oricând. Câteva sute de persoane au depus plângeri penale după evenimentele de pe 10 august. Numeroși participanți la protestele de atunci s-au plâns că violențele jandarmeriei la adresa civililor au continuat multe ore după ce Piața Victoriei fusese evacuată. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se va încălzi astăzi față de zilele trecute, dar nu scăpăm de ploi. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade în dealurile de vest și 28 de grade în regiunile estice. În vestul, sud-vestul țării vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului, astfel de fenomene vor fi locale, mai ales după amiaza. În capitală, zi mai caldă, cu o maximă de 24-25 de grade, se anunță ploi însă în partea a doua a zilei. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim. Acesta a fost Jurnalul de dimineață Europa FM. În câteva momente, știri din sport. Alegeți viitorul. O campanie susținută de Parlamentul European. În cei 5 ani de mandat, cei 751 de eurodeputați, printre care și cei 32 de aleși din România, au votat aproape 600 de acte normative. Bilanțul este comparabil cu cel al Parlamentului României în mandatul precedent. Parlamentul Uniunii Europene a aprobat legi care obligă statele membre să elimine produsele din plastic de unică folosință și să crească eficiența energetică. De asemenea, eurodeputații au obligat companiile de comunicații să elimine complet taxele roaming aplicate utilizatorilor. Legislativul Uniunii a aprobat, după negocieri coordonate de România, o directivă care duce, printre altele, la supunerea mult disputatului proiect energetic ruso-european Nord Stream 2 regulilor europene privind piața gazului. Și tot în acest mandat, Parlamentul European a activat în premieră articolul 7 al Tratatului Uniunii pentru Ungaria și Polonia. Cele două state membre riscă suspendarea votului în Consiliul Uniunii pentru încălcări repetate ale statului de drept. Din clipa în care venim pe lume, suntem împreună. Fiecare poate influența această lume, dar împreună putem face o schimbare reală. Alegerile europene. 26 mai. Alegeți viitorul. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 13 minute. Știri din sport. Acum Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Mihaela Buzdărnescu s-a oprit în optimile de final ale turneului de la Roma, învinsă de lidera mondială Naomi Osaka. Românca a reușit un singur break și a pierdut cu 6-3-6-3. Buzdărnescu jucase tot ieri și în turul al doilea cu Iulia Gheorghes, care a abandonat din cauza unor probleme medicale în setul decisiv al meciului, la scorul de 4-4. Amintim și Simona Halep a fost eliminată la debutul în competiție, învinsă de cehoaica de 19 ani Marketa Vondrusova, în fața căreia a cedat și în optimi la Indian Wells. Ea a câștigat cu 6-2 primul set, l-a pierdut cu 5-7 pe următorul, iar în decisiv a fost 3-6 după 2 ore și 10 minute de joc. De menționat că în ultima parte Simona a acuzat dureri musculare și a încercat să scurteze punctele. Finalistă în ultimii 2 ani la Roma, Halep ar fi putut să redevină lideră mondială dacă ar fi cucerit trofeul actualei ediții. Petrolul Ploiești păstrează șanse de promovare în Liga 1 după ce a câștigat cu 2-0 în deplasare la Ripensia Timișoara, aseară în etapa a 35-a a eșalonului secund. Prahovenii au marcat golurile în prima repriză și s-au apropiat la 2 puncte de locul al treilea, ocupat de Ucluj, care a remizat 0-0 în derbiul rundei jucat la Clinceni cu Academica. Cu 3 etape rămase până la finalul sezonului, pe primul loc a trecut Chindia Târgoviște. Echipa lui Viorel Moldovan are 6 puncte avans și este ca și promovată, la fel Clinceniul aflat pe 2-1 punct în urmă. Locul al treilea ocupat acum de Ucluj va disputa baraj cu antepenultima clasată în play-out-ul Ligii 1. Răzvan Marin în mare formă înaintea transferului la Ajax Amsterdam. Mijlocașul român a marcat golurile lui Standard Liège în victoria 2-0 cu FC Bruges, rezultat în urma căruia Genk a devenit campioana Belgiei. Răzvan Marin a transformat un penalty iar